الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مظلوما محظورا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دا سورة بني اسرائيل دے آیت نمبر 19 نلسم نمبر آیات دے فنزل لسم سفارا دا پرونی آیات کی بیان شوے دے دا دنیا دارو سوچی دنیا والا دی داغی بیان شوے دے وس دا آخرت والا سوچ دا دنیا سر امینہ نہ کئی آخرت تا توجہ کئی دا آیات کریمہ داغی بارہ کی راغلے دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَإِذَا آیاتِ کریمہ داد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی راغلے دے زکا چی دا غیر عدد آخرت ہوا اگر ہر عمل بد آخرت دا فارکاو دیر کوشش بے کاؤ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سُوچِ رَدَ كَيْدَ آخِرَتْ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَمْ او دا کوشش کئی دا غیلرا سعیہا اغا مناسب کوششم وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَمْ او دې کوشش کوي دې مهنت کوي د اخرت د فارم. علامہ ابن کثیر رحم الله علیه اغام الشغد سنت سر موافقین سعیها اغمناسب کوشش و هو مؤمن الخوش دا مؤمنی شرط دادے چی دا موحیدی کا قدد توحید نوانو بیا فید نورکین فولائک کان سعیهم مشکورا دا دغ کسانو اغا کوشش ددی اغا قبول کرشوی دیم مشکورا اے مقبولا کوشش ددی قدر کرشوی دیم یعنی قبول کرشوی دیم کلن نمدها اولائی هر یوم گا محلت ورکو هاولائی دغ دنیا دارو تا برا دو ڈلو ذکر وشو یو فرقا اولا نئی چی اغا دنیا والا وا 18 نمبر آیت کی دوی می ڈلی ذکر پدی 19 نمبر آیت کی وشو چی اغا دا آخرت والا آخرت طرف تا سوچ اغا مسلمان اداغی ذکر وشو وزدق تفصیل گئی کلن نمیدو هر یو تا مونگا مولت ورکو مونگا طاقت ورکو ها اولائی دغ دنیا دارو تا و ها اولائی او دا بل ڈالا چی دا دا خیرت والا ڈالا دا دندار دا تابدار دام بل عطا ربک دا ورکړی د رب ستانا دوانو تعالی مې ربال ورکړ کین و ما کان عطا ربک محظورا ند ورکړه د رب ستان من کړ شوی محظور الممنوع زما استا رب دا سی ذات دے چو دنیا کی رحمت عام دے الرحمن ذات دے ہر چال اغفل رزق ورکی ہر چال ورکڑ کئی خوپا حیرت کی بیا رحیم دے علت بے رحمت بیا خاصی وما كان عطاء ربك محظورا ند ورکړه د رب ستا من کړه شویم انظر وګورا کیف فضلا سرنګي مونږ ورکړې دي بعضهم بعض د دینا على بعض فبعض نور بالي پا مال او دولت سرمونگا ورکڑی دی یا دا غشان فا عمل دا خیرت سرمونگ وروالے ورکڑی دی ولل آخرت اکبر او آخرت خامخا آخرت اغدیر لوی دی درجات الفیتبار دا درجو سرا و اکبر تفضیلا اولی دے فیتبار دور والی سرام لا تجعل ما اللہی مگر زواد اللہ سرا الہ الاخر الہ النور فتقعودا کچرتا وگر زول فتقعودا نتبکینی مزموما بدی بیان شکل شوی محزولا مخزولا رسوا کل شوی و سلام ربان لدی زینا اوامیر و نواهی بیانی داز دکا فدی بندی عمل وکا دا فچس نواهی اوامیر دی کدا دز د کړو دا پینځي شوا میرو نواهی دي ستانه بني ک جوړ شي زکه پینځیش کال کې د سړی نه ک جوړي دولس کال ما شم الک دی وا دی ور لو کو دا بچیش پگ میشتو کی پیدا شو حلالی بیا دا غزوی وشو آغا غد شو دولس کالا کی آغا لوا دو شو پینزیش کالا بعد نوسه پیدا شو نو دا پینزیش مسائل دازدکا چی آقل در کی راشی پدی بلی عمل وکام لا تجعل ما اللہ الال آخر اولا ما یادا چی پدی کی مسائل ثمانی یا ات مسائل فدی اولا رکو کی بیانیم او فدی دوانو رکو گانو کی پچی سوامر بیانیم نچوڑے دادے قاضی بیزاوی رحم اولا ذکر کئی چی ظلم مکوا شرک مکوا احسان کوا دا عذاب نبا بچی دا دا دفع العذاب اغا امور مصلحة بیانیم لا تجعلت مگر زوا مع اللہ دا اللہ سرا الہ الاخر مددگاران نور فتقودا کا ودگر زولو کی بنی مزموم البدی بیان شوی مخذولا او رسوا شوی اے لا ناصر لکا ولا ولیا تفسیر قرطبی وی مخذولا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مخذولا یخذلوک معبودا ستا معبود بتا دغشان فریدی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستار رب دا فیصلہ کړی دا دویم نمبر امر ستار رب دا فیصلہ کړی دا الا تعبدوا چه عبادت باندې کوي وقضى ربك اي حكم في الازل ازلي فیصلہ شوی دا دا دین او الزکر دا غا امورو چی تا دا عذاب نا بچ کئی دا سپی سلے کڑی دا اغدا دا چی اللہ تعبدو الا ایہ عبادت بننکا وی مگر دیو اللہ و بالوالدین احسانا او دا بیدہ دا سرنی کی قوام احسان سشے دے مور و فلار سر احسان کوا علماء کرام ذکر کئی قولی مالی فعلی احسان ور سر کوام دغیت احسان وی وینا نرم کوا کار کے دغی پخون بلی کار کوا دمور و فلار دے اجازت نبغر بار تمزام وس کچری او زیت اتلل اغا فرضی کفائی نو تب دا مور او فلار نا اجازت غواری کا فرض عینی نو بیا خیر دے اجازت مغوارا جہاد لزی مور او فلار نا اجازت غوارا تبلیغ لزی سبق لزی مور او فلار نا اجازت غوارا تپوستی کوا اتم مسائل بیانی اول برای و مسئلہ و شوچ لا تجعل ما اللہ الہ آخر دویم اللہ تعبدو الا ایہ دریم و بالوالدین احسانا اما یبلغن کا ورسی عندک الکبارا ستا پجول کی بڑا والتام احدهما يود ددوان نام او كلاهما يد دوانا فلا تقل لهما اف نم و يد دوان تا اف قدري اف لفظ موايا ولا تنهرهما سلو رم مسل داشوا چی فلا تقل لهما اف ندیف مخ کی اف لفظ موایا او فلزما ولا تلحرهما مرتا دے دوانو لرا اشپگما وقل لهما قولا کریما ویا دے دوانو تا وینا عزت ملدام مرا ذکر شو چې اوف لپز موایا دا فرائشانی او دا خبگان لپز دے اے کلمہ تل تزجر اغا کلمہ چه اغا تاوکی استابی پاگی بندی خپا کی گی تنده متریو کوا دا غید مخی زان غل زیر ساتا غیتا خوشالا خوشالا گرزا چه اغا تا تا گوری و اغا خوشالی گی او بلدا چه وقل لهما قولا کریما و اینا عزت و علا ادبناک و اینا دا غی مخی کوا دا چه الپاز موایا چې تا کور تراشی او مور تا تاوی بچیا روٹی دی خوللی دا آغا تا تاوی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ اقفل تفسیر کی دا ذکر کردی دی اوف نو ایدا مطلب دی چې تراشی کور تا آغا تا تاوی زویا روٹی دی خوللی دا تا تاوی بدل راولا ما تا اچی اون که او نور سا خبری نکی دا دیر بیاد اوی الپاس دی ویجی مور ما روٹی خوالدی دا خب درون الفاظو سر ورطوایا کدغا نئی نو دا بیا وینا کریم ندا دا عزت والا نرم وینا بیا دا ندا خو الفاظو سر بہترین الفاظو سر دا مور و فلار سر ملوی گا مخامخ کی گا دا غیب امخ کی اف مکوا کلا کلا مشرانی اغا بوڑا گان شوی دی پوز بی بیگی چی تاور تاو وره اف داش مکوا تاورو که وی استاپا دی پوزم دا مال پروت واغی بزر فاکل ورش پاکولا تاورو که وی تبا بربنوی که اغا خیر دی مشر دی بیتیازی تی لاری یا نور سو بربندی علا اف مکوا چی بابا دا سکی نظر ورش واغی فردو اکا تاورو که وی تلا غلب گرزی دی آغا با دا تپر توی درواستو پوزا با دی بیدا پوزا بیدا فاک اکڑا کد آغا بلغم دی تا وڑو که وی ستاب هم دا حالاتو پا دی مستو مانا کیگا پا دی باندی اف مکوا پا خدمت او دا مور او فلار باندی جو سمر خدمت وکی باغی مستره کیگا سمر خدمت وکی ویا ویدا کم دی آیا او کسو خفل اموره بیت اللہ شریف کی اگر زوال صحابی دی تواب باندی ربیل سلام تراغی دا اللہ رسولا ما دا مور حق ادا کو ولی وی تواب می پیو کو وی تا چرت دا مور حق ادا کو ولیشی نخم یشتی پا خیٹ اگر زوالی لک سات دی وگر زوالا توی چی ما دا مور حق ادا کو دا مور حق ادا کول دیر گران دی نشی ادا کولی مور سر دیر خکو آغا یو کسو آغا پلی مور طویل وادی کلی دی چی ابیز استادا حقون پا یو زلبانی در کوما او بار بار دا تنگول لشو کولی چی تم ما نپریدی ما وادم کلی دی او په یو ورځ دل دا ټول حقونه در خو مېزه ټی دا بچیا چې ته وینو وایزا سیدا وایزا ما خواته وسم لی وی ټیګ دا وای اگر اغله خواته کټ سم کړې دې وای یو لټاو برادر اور ور سره نو چې لکټې مو شو دا لکو د شو مور ورته زر دې کټ او بور واړه ولی دا زر را پاسې دو بیر دا غلې سم لاستو بیا چې لګا غو د شو بیا ورته وور واړه ولې مړ ابي وای دا سکه را ته خوب نه دی وسته ما پدریم دل چې بیا وور واړه ولې مړ ته وې صدقه مقلانو کار کې مونږ د خوب نه وباسي ز پاسه وې ته د ما حق ادا کولې شي ته چې وړو کې میتیازي به دي کولې زبا میتیازو ځای کې سملاسته مو ته ما وچی تکړي اسی نجی تا تا تکلیف و نرسی دا لگی و بطن شی برداش کولی دا یویش پی نو تبا زمان حق سادا کی مور او فلار سر چی چاخ کری دی اللہ رب العزت آقا گلی گلزار کری دی ریاض الصالحین کی حدیث دی اغدری کسان دی اغد حدیث دی غار کی ابل شوی دی هر یا اغفلنی کی بیان که اغا یو پا کشفن که او وی اللہ رب العزت آزما مور او فلار زیفانو یو ورد چر تلری تلی اوما چرالا ماغیو دشویو بچی بی پدی اخفو کر غختل ویلشو دمون لفی راکا ما نور کول ترسو چی ما لابی دادامی نیس کلی سر تی ولالو ما دا غیر ای خوال اغمی بیدبی گرنلا سهر پوری بچی بی پخبو کر غختل اختاقو دشو بلچا ولا پا مور او فلار می نیس کلی اللہ دا کار ویل ما استاد رضا دا فارا کلی زمون با دا کانه لری که کانه لری شو اغنور دو واقعاتم بکی دی بیا نن سبا الله دې رحم وکړي سړی کباب راوړي هغه تاریخ فلي ټیګه کې سره دنه نه بازیا به خیر دی وي پرېدا میال دی هغه کراوړي نو ځان له دنه نه وړي دا نه کوي چې زماده ابي دادا دې قسم فالله خيسته خورای ته کېنه ما ماته خپل مور او فلار نه غوډريږي چې دی سره سمره مزه به کوله مور او فلار لا چرتا پس پک نظر باندې مګورا الله بتا زلیل کی او چا چې سور سره کړی دی الله ته اپکا بیرتا غستی دی غره اقا بدل دی بیرتا وزیدا مشران دی دا سونا دا دا موه چیارا زا مور او فلار می جو دا کړه نه نه دا مکوا مور او فلار سره ډیر خې ګړه کوي تا سره ډیر سختی کړی دی اغی تا استا پا اوف بندی اغا خپا کیهی دیو جینا دا اغی دیر خیال ساتا ابی تا ابی وایا افلار تا بابا وایا او چی کم خز دیر اغلی دا گوری اغی تا چر تا ابی ونوی گوری اغی لخفل درجا خمور افلار لخفل درجا کدوی تا دی ابی ویلانو زان دی تا باو برباد کو زلیل و رسوا شوی بستی بیان وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ چاچی را دو اکڑا دا آخرت و سعالا آسایا محنت او قود غیلرا اغا مناسب محنت و هو مومن الاودا مومنوم فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا لَقَسَانُوا دَا مِحْنَتْ دِي قَبُلْ كَرِشَوِي كُلَّا لُمِدُّو هَرْ يَوْلْدَ مُنْغَ اِمْدَادْ كَوْ يَا هَرْ يَوْلَ مُولَتْ وَرْكَوْ هَا أُولَئِ دَا دُنْيَا دَارَا وَهَا أُولَئِ يَوْدَا بَلَدِنْ دَارَا مِلَطَائِ رَبِّكَ دَا وَرْفِدَ رَبْسْتَانَ وَمَا كَانَ طَاعُ رَبِّكَ مَحْزُورًا اَوْ نَدَا وَرْكَ دَرَبْسْتَا مَنَكْرِ شَوِي انظر اُغُرَا كَيْفَ فَضَّلَّا سَرَيْهِ مُنْغَ غُرَكَ وَبَعْضَهُمْ بَعْضِ دَدِينَا عَلَى بَعْضِ الْفَبَعْضُ نُورُ بَعْلِمْ وللآخرت و خامہ آخرت اکبرو دیر لی دے درجات الفیت بار دے درجو سرا و اکبر تفضیلا او لی دے فیت بار دے فضیلت سرا و روال سرا لا تجعل ما اللہ الہ آخر مگر زواد اللہ سرا معبودان نور فتقودا رکی بنی مضموم البدی بیان کرش و مخزولا رسوام وقضى ربك فصلا ربستانا اللہ تعبدو الا اللہ چه الا ایاه عبادت بنکو مگر دیو اللہ و بالوالدین احسانا ادم و رفلار سر بخی گڑکو اما یبلغ اللہ کورسی اندکل کی برا ستا پجول کی بڑاوالی تا حدو ہما یو دا دی دوانو ناو کلا ہما یا دوانا فلا تقل لہما اف نمو آیا دا دی دوانو دا فارا اف ولا تنہر ہما او میرٹا وقل لہما قول الكریما او آیا دی دوانو تا وینا عزت مندام